anunță vreme rea, se întinde ceața grea, soarele nu-l poți vedea. Cu privirea cauți un loc să te ascundă de ploi sau foc, cauți un ajutor, dar nu găsești. Duhul tău îți spune, nu mai privi în jur, uită-te în sus. Razele soarelui se vor topi, însă fața Domnului neîncetat va străluci. Dumnezeu izbăvitor. Se anunță vreme rea, se frământă lumea ta, cerul întreg pare de ploi. Tu te ascunzi în pacea sa, brațul său nu te va lăsa, știi acum că El e suveran.